Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle ibadetlerimizi kabul eylesin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin. İşte Ramazan ayı geldi, gidiyor. Bugün 12'yi tuttuk değil mi? Allah'a hamdolsun 12 gün oruç gitti. Hemen hemen yarılamaya başladık. Allah Azze ve Celle içimizden Rabbani alimler nasip etsin. Müslümanlara birlik, beraberlik, düzen nasip etsin. Allah kafirlere fırsat vermesin. Kardeşlerim, bugün sizlere ittibadan iptidaya ve sapmaların nedenlerine değineceğim. Kaç gündür nasihat, tebliğ, davet, birçok konulara değindik. Bugünse ittibanın, Allah'a ve Resulüne teslim olmanın, ona boyun eğmenin bize kazandırdıklarının üzerinde durmaya çalışacağım. Evet, İslam'da amel ve itikadın aslı Kur'an ve sünnettir kardeşlerim. Bu konulardaki emir, yasak ve tavsiyeler Kur'an'da muhtelif derecelerde ne yapmıştır? Zikredilmiş, gelmiştir. Sünnet bunu kimi zaman beyan etmiş, kimi zaman tahsis etmiş, kimi zaman da ne yapmıştır? Meseleyi tefsir etmiştir. Amel ve itikat tamamen bunun üzerine bina edildiği zaman sahih olmuştur. Yani ihlasın yanında sünnete uygunluk olmayan hiçbir amel Allah indinde nedir? Kabul değildir. Kur'an ve sünnet gölgesinde halis bir niyetten işlenen ameller ancak Allah katında makbuldür, geçerlidir ve kabul gördüğü amellerdendir. Kur'an ve sünnet sırat-ı müstakim ve Allah'ın hidayetidir. Müslümanlar ne Kur'an'dan ne de sünnetten uzak bir hayatı yaşayamazlar. Eğer yaşarlarsa bu İslam'dan başka bir din üzerine yaşama şekli olur. Kur'an ve sünnetten ayrıldığı zaman Fatiha suresinde de her namazımızda, her rekatımızda okuduğumuz gibi Müslümanlar ya dalalete düşerler ya da gazaba uğrayanlardan olurlar. Yani Allah'ın hidayetinden yüz çevirmiş duruma düşerler. Kur'an'dan yüz çevirmek, sünneti terk etmek nasıl Müslüman İslam dairesinden, iman dairesinden çıkıyorsa, kitap ve sünnette olmayan bazı amelleri işlemek de insanı iman dairesinden dışarı çıkarır kardeşlerim. Şu yaşamış olduğumuz ortama bir bakın. Bir cam kavanoza kafasını geçirmiş insanlarla dolu hale geldik. Bir tane ne olduğu belirsiz, İslam'la alakası olmayan, sağında solunda proof bilmem neler yazan insanlar, ellerine Allah'ın kitabını güya alarak çıkıp, orasından burasından keserek, biçerek, kafalarından hükümler vermeye, Müslümanların zihnini bulandırmaya çalışıyorlar. Hiç kimse bu insanların hayatlarını araştırmıyorlar. Mesela bir zamanlar bu Yaşar Nursuz Pis Türk mü vardı? Neydi o? Yaşar Nuri miydi? Neyse. Ha. Bu adama sordular. Hocam siz bu kadar bilgiyi anlatıyorsunuz da namaz kılıyor musunuz? Sizin hiç namaz kıldığınız görülmemiş diye sorulduğunda adam ne kadar kızmıştı. Sana ne benim namazımdan diyordu. Ya İslam'ın neyi var? Bir asılları var. Yani insan anlatırken bir de hayatında doğruları ne yapması lazım? Göstermesi gerekir. Hayatında namaz bile olmayan insanlar maalesef çıkıp bizim toplumumuzda insanları yönlendirebilen, kitap yazan alim pozisyonuna ne yapabiliyorlar? Geçebiliyorlar. Ve insanlar da bunlara kulak veriyorlar. Hem İslam'dan hem de imandan oluyorlar kardeşlerim. Kur'an ve sünnet ilmini terk edip cehalete, hevaya teslim olma bu yolun başlangıcını oluşturur. Kur'an ve sünnetten yüz çevirmede insanlar hep farklı farklı davranış ve inançlara sahiptirler. Kimi inandığını söyler, amel etmez. Kimisi hem iman ettiğini hem de amel ettiğini zanneder. Kimisi kitabı bildiğini zanneder ancak buna rağmen ona aykırı davranır. Kimisi de onun bir kısmına inanır, bir kısmına inanmaz. Kimisi ona hiç inanmaz, kimisi onunla hiç amel etmez. Kimisi onu bilir, onunla amel eder ancak amellerinde hatalar gündeme gelir. Kimi de ona inandığını söylediği halde ne onunla amel eder ne de işlediği amellerin gelen vahye uygun olup olmadığına bakmaz. İnsanın amel ve itikadının kitap ve sünnet hududunun dışarıya çıkmasının nedenlerinden bazılarına şöyle bakacak olursak kardeşlerim, bunda birinci sebep cehalettir. Maalesef Müslüman cahil olmaz fakat maalesef Allah'ın indirmiş olduğu vahye bakma, okuma, öğrenme, hıfzetme ihtiyacı ne yapmıyor? Hissetmez hale gelmiş. Ama bugün öyle hale gelmişiz ki güya akıllı telefonlar, pahalı telefonlar kasala kasala bak benimkinde tecvidli Kur'an var, mealli Kur'an var, tefsirli Kur'an var. Yani telefonumuza her şeyi koymuşuz ama oraya bakma, okuma yani o kadar kolaylık olduğu halde bir yere gidip talim bile etmeye ihtiyaç duymazken, yanı başımızdayken, Allah bu kadar kolaylaştırmışken dini bile öğrenmekten aciz insanlar haline geldik kardeşlerim. Hevaya uyma, kibir ve başkalarının işledikleri amelleri ve inandıkları şeyi Kur'an ve sünnete arz etmekten aciz olma, bundan gafil olma ve ilimsiz amel edenlerin peşlerinden gitme, işte ben bilmem merkez bilir hikayesi insanların ayaklarının kaydığı en önemli meselelerden bir tanesi. Halbuki İslam Allah'a halis kulluk ve Resulünün aleyhissalatü vesselamın sünnetine uymasıdır. Olay bu kadar basittir. Allah Azze ve Celle'nin bizden istediği İslam, onun için halis kılınan ve cahiliye ile asla bağdaşmayan bir İslamiyettir. Bu da dinen ancak Kur'an ve sünnette olduğu gibi iman etmektir. Din Allah için halis kılınmazsa, batıla, bidata, küfre, şirke ve nifaka düşme tehlikesi vardır Müslüman. Zira Kur'an tarihindeki sapmalara şöyle bir bakarken, Allah Azze ve Celle'nin bize aktardıklarına şöyle bir bakarsak, birçok ümmetin Allah Azze ve Celle'den gelen vahiy ya inişini, ya okunuşunu, ya manasını tahrif etmelerinden kaynaklanmıştır. Hem kendileri kafir olmuşlar, hem de gelen neslin kafir olmalarına ne yapmışlardır? Sebep olmuşlardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın veyahut umum konuşalım, Resullerin yolundan ayrılmışlar, Resullerin getirdikleri dini benimsememişler, ifrat ve tefrite ne yapmışlar? Düşmüşler, helak olmuşlardır. Ya peygamberlerini öldürmüşler, ya peygamberlerini yalanlamışlar, ya da peygamberlerinin getirmediği ameli amel diye ne yapmışlar? İşlemişlerdir. En basit Hadid suresine bakarsanız Allah Azze ve Celle onlara ruhbanlığı emretmemiş, onlar ruhbanlığı işlemiş, Allah onlara farz kılmış ama yine yapmamışlar, yoldan çıkmış, fasıklara dönmüşlerdir. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Bakın bu sapmaların birinci sebebi Kur'an'ı bilmemedir. Kur'an'dan sapmadır. Kur'an'dan yüz çevirmedir. Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde diyor ki, öyle bir zaman gelecek ki diyor insanlar, Kur'an'ın ahkamına değil, namesine kulak verecekler diyor. Ondan etkilenecekler diyor. Yine bir rivayette ümmetimin münafıklarının çoğu Kur'an hafızları olacak diyor. Onlarda sakalın esamesini göremeyeceksin diyor. Bugün sanki o günleri yaşar hale düştük kardeşlerim. Maalesef Müslümanım diyen insanlar Allah'ın kitabı Kur'an'ı bilmiyorlar. Bugün önümüze çıkan birçok alemim diye saptırıcılar hep Kur'an'dan saptırıyor. Sahabeye bakıyorsunuz, Kur'an onlar için hidayet kaynağı olmamış mı? Kurtulmamışlar mı? Onlar Kur'an'a sarıldılar, kurtuldular da biz niye bugün ümmet olarak Kur'an bizim aramızdayken sapıtıyoruz? Kur'an'ı bilmediğimizden. Kur'an'a kulak değil, onların sesine kulak verdiğimiz için sapma yoluna gidiyoruz. Yani birilerinin bizim duymamızı istediği cümlelere kulak verince, Allah'ın vahyine kulak veren asla ne yapmaz? Sapıtmaz kardeşlerim. Bu kitabın ahkamının, inen ayetin bir manası vardır. Bunlar yok 50 manası, 60 manası var diyor. Allah Azze ve Celle zina etme diyorsa bu ayetin ikinci manası nedir? Ettir kardeşim. Allah Azze ve Celle içki içmeyin diyorsa bunun ikinci manası yoktur. İkinci mana getirirsen içtir bu. Öyleyse inen ayetlerin üzerinde oynanan oyunlar senin bilgisizliğinin yüzünden oynanan oyunlar. Sen Kur'an'ı bilmezsen isteyen istediğini ne yapıyor? Sana bildiriyor. Kur'an bilmeyince zaten sünnetten de amel gündeme hiçbir zaman ne yapmıyor? Gelmiyor. Bundan ötürü dinde o kadar çok bidatlar, hurafeler hortladı ki artık bunlara engel bile Müslümanlar ne yapamıyor? Olamaz hale geliyor. Öyle hale geldik ki bugün kardeşlerim. Öyle bidatlar ihdas edildi ki artık sünneti işleyemiyorsunuz. Sünneti işlediğiniz zaman, sünneti gündeme getirdiğiniz zaman sanki dinden bir şeyi reddetmişsiniz gibi Müslümanlar size ne yapıyor? Saldırmaya başlıyor. Bu artık cehaletin had safhaya geldiğinin göstergesinden bir tanesi kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Bugün öyle oldu ki insanlar Kur'an okumaktan daha çok yazılan kitapları, fikir kitaplarını, felsefe kitaplarını okumaya başladılar. Ve öyle oldu ki sünnet-i nebeviyedeki ameller, aleyhissalatü vesselamın gösterdiği hidayet yolu onu bırakıldı. Bunun yerine birçok ameller, ibadetler ve itikatlar ortaya çıktı. Peki niçin? Acaba bu insanlara Kur'an ve sünnette gelen yetmiyor mu? Allah'ın kitabı, Resulullah'ın sünneti, sahabenin yaşantısı bu Müslümanlara yetmiyor mu? Az mı geliyor? Az mı geliyor da falan geceyi şöyle kutlayalım, falan gecede şu kadar namaz kılalım, işte şunu şunu dağıtalım. Kur'an ve sünnette olmayan birçok ameller maalesef bugün insanların arasında yapılır hale gelmiş. Yoksa kardeşlerim Allah ibadeti bizden az istedi de ondan da bunlar bir şeyler ekliyor. Veya Kur'an ve sünnette onlara gelen onları mutlu etmeye yetmiyor mu da birileri bir şeyler ihdas ediyor. Nedenler ne olursa olsun dine belli dönemlerden sonra birçok hurafeler girmeye başladı. İnsanlar Kur'an ve sünnetin diliyle konuşmayı da bırakınca, ecnebi Latin dilleri konuşulmaya başlayınca ilim ehli, imamlar ve alimler ne yapmıştır? Bu sapma meselesinde zayıf kalmışlar ve kısmen de önüne geçmeye çalışsalar da bu sapmanın önüne maalesef geçilememiştir. Bugün sahabeden sonra günümüze kadar gelen meselelere, işlenen bidatlara, dindeki işlenen cinayetlere baktığımızda o günkü sahabenin diniyle bizim aramızdaki işlemiş olduğumuz din aynı mı? Amelde, itikatta, giyinişte, görünüşte, yani ahirete bakışta, kabir azabından tut, yaşantıya, sosyal yaşantıya kadar özdeşen bir şey yok maalesef. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Allah Azze ve Celle dini halis olarak kendisine has kılan, ona ibadet edenlerden eylesin bizi. Evet kardeşlerim, dinin Allah için halis kılınabilmesi için öncelikle tevhid akidesinin sağlıklı bir şekilde anlaşılması, hayata geçirilmesi gerekir. Eğer bu gerçekleşmezse ne niyette, ne sözde, ne de amelde din halis olarak ne yapılamaz? Yaşanamaz. Bu mümkün değil. Bakın Muaz'ı Yemen'e gönderirken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun. Önce onları Allah'ın birliğine davet et diyor. Yani tevhidi öğret. Şayet tutarlarsa bu sefer amelden bir cüz. Onlara günde 5 vakit namazın farz olduğunu söyle diyor. Ama önce ne? Tevhid. Tevhid akidesi yerleşecek. Eğer tevhid akidesi yoksa işlenen amelin o topluma hiçbir faydası nedir? Yok. Rabbim hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bu din tamamlanmıştır. Eksik hiçbir şey yoktur. Bu dinde eksik görüp başka başka şeyler arayan insanlar bu dinden başka bir dine sapma eğilimi göstermiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize gecesi gündüzü gibi apaydınlık ne yapmıştır? Bir yol bırakmıştır. Hatta gökte uçan kuştan bile tuvalete hangi ayakla girip hangi ayakla çıkacağımızdan bilece ne yapmıştır? Bize haber vermiştir. Bizim dinimizde hiçbir eksik bir şey yoktur kardeşlerim. Ama öyle olmuş ki insanlar ya Yahudileşmiş ya Hristiyanlaşmış. Onlar şunu yapar da biz yapamayız mı? Onlar böyle amel eder de biz edemeyiz mi diyerek asırlarca üstüne yüklüye yüklüye bidatlar öyle hale gelmiş ki bugün Müslüman dinini tanıyamaz, yaşayamaz hale gelmiş. Öyle olmuş ki kardeşlerim, bugün doğru inancı, doğru akideye sarılan bir insan dinsizlikle, mezhepsizlikle birçok şeyden suçlanır hale gelmiş. Şuna bakın ya, öz dininde garipleşmişiz. Yani inandığın dini yaşayamıyorsun. İnandığın dini, tevhid akidesini anlatamıyorsun. Kime anlatamıyorsun? Müslümanım diyen insanlara anlatamıyorsun. Yani öz dininde garipleşir hale gelmişiz. Bunun sebebi sizlersiniz. Kur'an okumadığınızdan, peygamberin sözlerine kulak vermediğinizden, hayatınıza geçirmediğinizden, çarşı çarşı, pazar pazar bunu tebliğ etmediğinizden, onların söylediği, yaptığı amellerin hepsine kulak asıp, onlar gibi davrandığınız yüzden işte İslam'ı yaşayamaz hale geldik. Anlatamaz hale geldik. İşte davetin, tebliğin önemi bu kadar güçlüdür kardeşlerim. Öyle oldu ki bugün Müslümanların inanç ve hayatına Resulullah'ın sünneti değil, dedelerin, babaların, ataların, geçmişin neyi hakim, ne gördüyse o. Biz atalarımızdan, babalarımızdan ne gördüysek o. Oruç tutuyorsun, atalarına göre tutuyorsun. Namaz kılıyorsun, ebeni dedeni nasıl gördüysen öyle. Hacca gidiyorsun, Mehter Marşı'yla gidiyorsun, İzmir Marşı'yla geliyorsun. Yani nereye gittiğini, nereden geldiğini, ne yaptığını bilmiyorsun. 4 tane battaniye, bir çuval hurma, oyuncak, ha şuna şunu alaydım, bunu alaydım. Kabe'nin içinde bile, ben Hacı Bayram'dayım, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığına inanan, tavaf ederken onun etrafında tavaf ettiğine inanan, hacca giden, inandım diyen insanı ben gördüm. Ve bu bir tane değil, ha, çoğunlukla. Sonra giderken bir çuval, iki çuval mektup götürenleri gördüm. Kime gidiyor bu mektuplar? Peygamber'e. Ümmet yazmış. Allah Resulü onları okuyacak. Yani düşünün ne kadar hurafeler içinde yaşayan insanlarız. Hacca gittim. Askerler orada birini çeviriyorlar. Yaşlı karı koca. Oturdukları yerden namaz kılıyorlar. Peygamberimize doğru kılıyorlar. Kıble böyle. Onlar böyle. Askerler şöyle döndürüyor. Onlar aynı kayık gibi böyle döne döne döne böyle geliyorlar. Askerlere bir de küfür ediyorlar. Lanet ediyor. Baktım Türk de. Anca dedim bunu bir Türk yapar dedim yani. Adamlar diyor ki şirk yaptınız diyor şey değil doğru değil diyor. Kıbleye döndürüyor. Ona böyle döndürüyor. Ve dönderdin diye adamlara lanet ediyorlar. Düşünün ne hallere gelmişiz. Kabirden peygamber dahi olsa ona doğru namaz kılınır mı? Allah'ın kıblesi neredeyse senin kılacağın namaz nedir? O yöndür. Ama öyle hale gelmişiz ki kardeşlerim, sünnet gitmiş, bidatlar hayatımıza ne yapmış? Hakim hale gelmiştir. Bu bidatların bazıları insanların kalplerinde öyle seyretmiş ki bunu söküp atmak için Allah'ın hidayeti insanın imdadına yetişmesi gerekir. Çünkü böyle insanların işlediği bidatlar ne yazık ki aslı dinde olan sünnetler zannedilmektedir. Alimlerimiz bidatları anlatırken şöyle tasniflerde bulunmuşlardır. Bidatların birçoğu sanki şeriatta varmış gibi algılanmıştır. Müslüman dininden aciz olunca, dininin emir ve nehirlerini okumayınca işlenen amelleri ne yapmış? Dinden algılamış ve şeriatın getirdiği emir ve nehiler olarak görmüştür. Ama bu böyle değildir. Her bidat dalalettir. Her bidat şeriata nedir? Muhaliftir. Bir sünnetin katilidir. Her bidat bir sünneti ne yapmıştır? Yok etmiştir. Onun yerine geçmiştir. Mesela hiç oturmadan ayakta oruç tutma nezrinde bulunanlar, güneşte durup gölgelenmeme, özellikle belli ibadetlere daha çok zaman ayırma, herhangi bir neden olmadan muhtelif yemekleri terk etme falan falan. Yine topluca zikir yapma, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum gününü kutlaması, ana rahmine düştüğünü kutlaması, şuraya çıktığını kutlaması, buraya çıktığını kutlaması, bunlar dinde olan şeyler nedir? Değillerdir kardeşlerim. Yine belli vakitlere bidatlar sokmuşlar. İşte demişler ki Şaban'ın 15'inde oruç tutacaksın, gündüzünde, gecesinde şu kadar namaz kılacaksın falan falan. Yani bunu yapan adam, inanan Müslüman bunu ne zannediyor? Bu dinden. Sen diyor ki ya bak İslam'da bunlar bidat hep diyor. Bu kadar adam yapıyor, bu kadar hoca yapıyor da yani doğru da bir sen misin diyor doğru bunlar yanlış diyor. Yani adam neyle ölçüyor? Yapılanlarla, çıkan bidatı işleyen insanların sayısına bakarak doğru ve yanlışı tespit ediyor. Halbuki Allah Azze ve Celle kitabında ihtilaf ettiğiniz bir şeyi Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine götürün. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır dediği halde maalesef inanan insanlar ya şeyhine ya hocasına ya törelerine götürmüşler. Doğru ameli ne yapamamışlardır? İşleyememişlerdir ve onlara değer vermişlerdir. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim şu bizim işimizde emretmediğimiz bir amel işlerse o mertuttur, kabul olmaz demiştir kardeşlerim. Yine Aleyhisselatü Vesselam benim kabrimi bayram yerine ne yapmayın? Çevirmeyin. Nerede olursam olayım ben sizin salatınızı, selamınızı ne yaparım? Alırım demiştir. Ama bugün Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri bayram yerine çevrilmiştir. Allah Yahudi'ye, Hristiyan'a lanet etsin. Onlar birisi, salih bir insan öldüğünde hemen türbeler yaparlar, yerini karnavala çevirirler diyor. Ama bugün Muhammed ümmeti türbelerden ne yapamıyor? Başını alamıyor. Her taraf türbe. İnsanlar Allah'tan istemiyor, türbeden istiyor. İnsanlar camiye gitmiyor, türbeli camiye gidiyor. Yani düşünün, öyle hale gelmişiz ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yahudilere, Hristiyanlara lanet ettiği gibi aynı bu lanet sebebi aynı şekilde de maalesef Müslümana da ne yapıyor? Bulaşıyor kardeşlerim. Rabbim hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle bir zaman olacak ki Müslümanların emiri ve cemaati kalmayacak diyor. Sahabe ne yapalım o zaman? Azı dişinizle bile olsa Kur'an ve sünnete yapışın. Bütün fırkayı dalleden ne yapın? Uzak durun diyor. Hiçbirine karışmayın diyor. Aynı bir porsuğun suyun içinde ağaç köklerine dişleriyle sarılıp bırakmadığı gibi Kur'an ve sünneti ne yapmayın? bırakmayın demiştir. Rabbim hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Unutmayalım ki Allah'ın kitabı, Resulullah'ın sünneti bizim için nedir? Yeterlidir. Bunun dışında bizim gideceğimiz, uyacağımız, yapacağımız hiçbir şey yoktur. Bunu yaparsak Allah ilk gündeki insanlardan nasıl razı olmuşsa bizden de aynı şekilde ne yapacaktır? Razı olacaktır. O gün onlar nasıl kurtulmuşsa muhakkak biz de ona uyduğumuzda o şekilde ne yapacağız? Kurtulan insanların arasına gireceğiz kardeşlerim. Sünnetten bidata doğru hızla kayan bir hayat, bugün de tarihte olduğu gibi Müslüman toplulukların çok tehlikeli bir süreçten geçtiği göz ardı edilemez kardeşlerim. İhlas sahibi, adil, ilmin haysiyet ve şerefini müdrik ilim ehli ve ilim talebelerinin tekrar gözden geçirmesi, itikatlarını düzeltmesi, ilim ve amellerini Kur'an ve sünnete göre düzeltmesi ve insanlara öğretmesi gerekir. Bunun dışındaki bir hayat, bunun dışındaki bir davet hiç kimseye fayda vermeyeceği gibi Müslümanların tamamen çözülmesine, yok olmasına, parçalanmasına ve kafirlerin ekmeğine yağ çalmaktan başka hiçbir işe yaramayacaktır. Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip ona tabi olan, batılı da batıl bilip ondan uzak duran samimi kullardan eylesin. Anlattığımız doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. O sahabenin iman ettiği gibi iman etmeyi bizlere nasip etsin. Onların yakaladığı kardeşliği, muhabbeti Allah Azze ve Celle bizlere de nasip etsin. Şu bulunduğumuz günlerde Allah yargıladığı, rahmetiyle yargıladığı, razı olduğu kulların arasına bizleri de koysun. Ramazan ayında çok sizleri sıkmak istemiyorum. Azı çoğa sayın. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileyh. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.